जिन लाए खुशियों बर्बाद कयूं हर वक्त था जिनके याद कयूं जिन लाए खुशियों बर्बाद कयूं हर वक्त था जिनके याद कयूं से दुखड़ा दींदा व्या सजन से धार थींदा व्या सजन से धार थींदा व्या जिन लाए खुशियों बर्बाद कयूं हर वक्त था जिनके याद कयूं से दुखड़ा दींदा व्या सजन से धार थींदा व्या सजन से धार थींदा व्या करे वींदा सोचो को न हो दुखन सा झोल भरे वींदा खिलंदे खिलंदे जानी जुदायूं करे वींदा सोचो को न हो दुखन सा झोल भरे वींदा पंजा प्यार पलींदा व्या सजन से धार थींदा व्या सजन से धार थींदा व्या जिन लाए खुशियों बर्बाद कयूं हर वक्त था जिनके याद कयूं से दुखड़ा दींदा व्या सजन से धार थींदा व्या सजन से धार थींदा व्या जानी करे न जे की थकंदा हा पहिंजा सारा हाल सांसा सलींदा हा जानी जानी करे न जे की थकंदा हा पहिंजा सारा हाल सांसा सलींदा से कुछ न ॾसींदा व्या सजन से धार थींदा व्या सजन से धार थींदा व्या जिन लाए खुशियों बर्बाद कयूं हर वक्त था जिनके याद कयूं से दुखड़ा दींदा व्या सजन से धार थींदा व्या सजन से धार थींदा व्या सारियूं सिर ते खयूं से परेशानियूं कोराई आया जदियूं से जिन ले कुर्बानियूं कोड़ा सारियूं सिर ते खयूं से परेशानियूं कोराई आया जदियूं से जिन ले कुर्बानियूं सब साथ छॾींदा विया सजण से धार थींदा विया सजण से धार थींदा विया जिन लाइ ख़ुशियूं बर्बाद कयूं हर वक़्तु था जिन खे यादि कयूं से ॾुखड़ा ॾींदा विया सजण से धार थींदा विया सजण से धार थींदा विया सजण से धार थींदा विया सजण से धार थींदा विया।